82. Sure, Sure İnfitar. Mekke'de nazil bolgan 19 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Asman yerilgan çağda. Yıldızlar tökülgen çağda. Denizler birbirine koşulgan çağda. Kabirler astı üstü kılıngan çağda. Yani ölükler çıkarılgan çağda her adam ilgir kiyen kılgan işlerinin hemmesini bilir. Ey insan, seni merhametlik perverdigarına asilik kalışka neme aldı de? O seni yarattı. Azalarını becerim, kâmetini tüz kıldı. Seni o halgan şekilde kuraştırdı. Hergiz onda kımmanla. Yani Allah'ın keremine mağrur bulmanla. Ey Mekke küfarları, belki sizler dinini inkar kılısla. Halbuki sizlerin üstünlerde sizlerini küzdüp durguçu periştiler ba. Onlar Allah'ın dergahida hürmetlik periştiler bulup, sizlerin sözlerinlani ve emellerinlani yezip durdu. Onlar kılmışlarınlani bilip durdu. Mü'minler şek şübihisiz cennette bulut. Kâfirler şek şübihisiz dozakta bulut. Onlar kıyamet günü dozakta girer. Onlar dozaktan hergiz ayrılmaydı. Kıyamet gününün dehşetliğinin kandaklığını kandak bileleysen. Kıyamet gününün dehşetliğinin kandaklığını kandak bileleysen. O günde bir adamla yeni bir adamga yardım bir şey kuludun kelmeydi. Bu günde hüküm Allah'a hastır.